NPO Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Indonesië heeft een duidelijk lijstje met kunststukken die het land terug wil. Hoe staat het met de teruggave van roofkunst? En in Waspik is een grote zoektocht aan de gang naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster. Eerst het NOS Journaal, Clemens Peters. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het ermee eens dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie 7 dagen wordt geschorst. Ook krijgen Forumkamerleden van Meijeren en Jansen een berisping. Ze hebben herhaaldelijk geweigerd om hun nevenfunctie als bestuurder bij een uitgeverij te melden bij de Tweede Kamer. De meeste Kamerleden vinden dat ze daardoor de gedragscode hebben overtreden, zoals het SP-Kamerlid Leijten. Als je die regels met elkaar afspreekt en willens en wetens daar niet aan houdt, dan zijn er uiteindelijk consequenties. Als je volksvertegenwoordiger wil zijn, dan doe je ook alles om volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. De sanctie gaat per direct in. En doordat de Tweede Kamer met reces gaat, komt de schorsing neer op 2 dagen. Het aantal mensen met een betalingsprobleem is het afgelopen jaar afgenomen. Bij het BKR, het bureau kredietregistratie, staan nu bijna 540.000 mensen geregistreerd die hun rekeningen niet kunnen betalen. Dat waren er bijna 100.000 minder dan een jaar geleden. Het BKR ziet in de cijfers nog niet de gevolgen van de inflatie. Wel is er een stijging van betalingsproblemen onder jongeren. Eind augustus hadden 36.000 jongeren een betalingsprobleem. In Frankrijk rijden veel minder treinen en bussen vandaag vanwege een staking. De stakers vinden dat de overheid faalt in de aanpak van de energiecrisis en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen. In heel Frankrijk wordt ook gedemonstreerd. In Groot-Brittannië wordt een hoge Chinese diplomaat verdacht van het mishandelen van een demonstrant. De betoger uit Hongkong demonstreerde met anderen op het terrein van het Chinese consulaat in Manchester en werd door gemaskerde mannen die uit het consulaat kwamen gerend gemolesteerd. De diplomaat was mogelijk één van hen. De eigenaar van 3 papegaaien, die zich letterlijk doodschrokken van een laag overvliegende ballon, krijgt een schadevergoeding van €55.000. De ballonvaarder uit Schijndel vloog in 2017 tijdens een wedstrijd vlak over de kooi van de siervogels. Een groep van zo'n 120 mensen helpt mee in de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe van 10 en haar begeleidster Sanne. Ze verdwenen gisteren rond het Brabantse Waspik. Het veteranen Search Team helpt inmiddels mee met de zoektocht in die omgeving. We hebben natuurlijk specialisme, dus is de vraag om de drone in te zetten, kunnen wij een drone inzetten. We hebben een onderwaterdrone. We hebben bikers, dus die gaan echt met de mountainbike op pad. We hebben ook trekkers die echt spooronderzoek kunnen doen. Dus we hebben eigenlijk wel diverse specialismen die ingezet kunnen worden. Vanochtend werd er een Amber Alert verstuurd, omdat het kind mogelijk in levensgevaar is. En ook op andere plaatsen tussen Vught en Raamsdonksveer wordt gezocht. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, wil de diplomatieke banden met Iran verbreken. Aanleiding is de golf van Russische aanvallen waarbij volgens Kiev Iraanse drones worden ingezet. Rusland ontkent dat het Iraanse drones inzet en Iran zegt ook geen drones te hebben geleverd aan Rusland. Maar Oekraïne heeft naar eigen zeggen overtuigend bewijs voor de inzet van Iraanse drones. Minister Kuleba gaat nu de Oekraïense president Zelensky adviseren om de banden met Iran formeel te verbreken. Het weer. Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden. Lokaal is voorstaande grond mogelijk. Morgen start koud en op sommige plaatsen is het mistig. Het wordt dan opnieuw vrij zonnig met maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag, Mark. Er staan nu ruim 100 files, 535 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan in Zuid-Holland en dan specifiek rond Rotterdam, in Gelderland en in Noord-Brabant. Maar op de A6 heb je veel vertraging in Flevoland, richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 3 kwartier extra. Ze zijn bezig met het opruimen van een verloren lading plantaardige olie. Zonnebloemolie is daar verloren. Dan op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam, tussen de afrit Brielen en Hoogvliet. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Er staat 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De N225 van Driebergen naar Oosterbeek. Bij Rhenen een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En dat levert in beide richtingen een uur vertraging op die N225. En daardoor loopt het ook weer vast op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Bij Rhenen ook een uur vertraging. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NOS NTR. Uiteindelijk moeten deze stukken gewoon daar zijn waar ze het beste thuis horen. Indonesië eist van Nederland roofkunst terug. Een deel ligt nu in Museum Naturalis. Dat afwacht wat ermee gaat gebeuren. Mark Visser. Nieuws en Co. De Indonesische regering vraagt 8 kunststukken en natuurwetenschappelijke collecties terug van Nederland. Het gaat onder meer om de complete Dubois-collectie die in Museum Naturalis in Leiden staat. Jos van Beurden, onderzoeker koloniale collectie. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u deze vraag van Indonesië vandaag verwacht? Nou, niet per se vandaag. Ik wist wel dat hij in de lucht hing en dat hij op het lijstje stond. Maar dat het vandaag zou komen, dat was mij niet bekend. Want dat er een lijst is, dat was u wel bekend. Want hier wordt wel al langer over gesproken. Ja, en er circuleren dan van alles door de... En ik had een aantal objecten, die wist ik ook al dat ze erop stonden. Maar het moment van bekendmaken, dat hebben ze kennelijk zo gekozen. En eigenlijk bestond die lijst al sinds juni, sinds de staatssecretaris voor cultuur, mevrouw Kuna Uslu, in Indonesië was. En volgens mij zijn dat heel vruchtbare besprekingen geweest van beide kanten. En dus die lijst zat er aan te komen. Ik denk dat al die categorieën zijn gepasseerd. Het gaat dus om stukken in Naturalis, maar het gaat ook om topstukken van het Museum voor Volkenkunde in Leiden, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Het zijn de blikvangers als je de Indonesiëzaal binnenkomt. Bijna 2 meter grote stenen, grijze beelden. Hindoeïstische godheden uit de tempel van Singosari op Oost-Java. Hoe zijn ze ooit in Leiden terechtgekomen? Ja, via allerlei wegen. In het kort komt het erop neer dat ze begin 19e eeuw uit de tempel zijn weggehaald door een koloniaal bestuursambtenaar. Die liet ze min of meer zijn eigen tuin opstellen. En uiteindelijk via een aantal stations zijn ze in ons museum terechtgekomen. En dat was pas begin 20e eeuw. Tom Quist is herkomstonderzoeker voor de Indonesische collectie van het Museum voor Volkenkunde. Wil Indonesië ze allemaal terug? Het gaat nu volgens de informatie die wij in ieder geval hebben om de 4 beelden hier aan onze rechterhand. Topstukken ook? Zeker een van onze topstukken, ja. En dan lopen we verder en dan schittert het goud. Hier is een meneer die er ook naar vraagt. Waar moet ik naartoe? De Lombardschatten. U bent net op tijd. Ik ben net op tijd. U wist dat ze weggaan, mogelijk. Ik zag het op het nieuws. Ik dacht, ik ga even kijken. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat vindt u ervan dat Indonesië terugvraagt? Ja, daar kan ik me indenken. Het was een bezetting, een koloniale bezetting. Het is natuurlijk heel moeilijk voor Nederland afscheid te nemen van zulke prachtige objecten. Maar ik denk dat Indonesië een case heeft. De Lombok-collectie. Ja, hier in deze vitrines ligt oorlogsbuit uit Lombok. Buit gemaakt door het Nederlandse koloniale leger. Eind 19e eeuw op het eiland Lombok. Sieraden zie ik. Veel sieraden, goud, zilver, edelstenen. Buitgemaakt op het slagveld, dan is er geen discussie over de vraag of het roofkunst is. Nee, dat is vrij duidelijk. Ja. Ja. Marieke van Bommel is hier ook de directeur van het museum. Hoe groot is de adelating als deze vitrines straks leeg zijn? Niet zo groot, in mijn optiek. Het zijn wel topstukken, toch? Ja, het zijn zeker topstukken in de collectie. Maar het is een collectie die eigenlijk hier niet thuis hoort, weten we inmiddels. Dus we vinden dat dat terug moet. En dan zullen we de zaal anders moeten indelen. En dat kan ook. Weet u waarom Indonesië nu deze stukken wil op dit moment? Deze stukken, daar heeft al onderzoek naar plaatsgevonden. Dus de verwachting is dat het proces wat kan versnellen als het om restitutie gaat. Dat betekent dat het verlanglijstje nog veel langer kan worden? Dat verwachten wij en dat hopen wij ook, ja. Dat hoopt u? Ja. U bent die topstukken straks kwijt. Ja, maar ik denk dat wij als museum heel erg geloven in een gelijkwaardige balans in de wereld. En dat zullen we moeten herstellen. Ja. Is het eigenlijk een ongemakkelijk bezit? Een beetje, ja. Wat zegt u? Dit moet allemaal terug. Nog een bezorgde bezoeker. Ja, zeker. Is het niet terecht? Het is wel terecht, maar het moet wel onderhandeld worden, vind ik. Wat u betreft wordt er niet onderhandeld, hè? Wordt het teruggegeven? Wat mij betreft volgen gewoon het beleid, ja. En dan is er nog een topstuk wat we niet gezien hebben. Een kris. Dat is een Indonesische dolk, hè? En een hele mooie. Ook weer buitgemaakt door het Nederlandse koloniale leger. Het is heel mooi hout, heel mooi goud en edelstenen. Ja, edelstenen op de greep ook, zeker. Ja. Ja, je zou kunnen denken, ze vragen de topstukken en u blijft zitten met allemaal spullen die bewaard moeten blijven. Nou, nee, ik denk niet dat we dat zo kunnen stellen. We hebben, om het bij het voorbeeld van de kris te blijven, heel veel krissen in onze collectie. Ja, dus dit is wel één van velen, ja. Een van de punten waar het om draait in deze discussie is: waar komen spullen het beste tot hun recht? Waar kunnen ze het beste onderzocht worden? En waar worden ze het beste bewaard? Hier is dat onder de allerbeste omstandigheden in dit museum. Ja, ik denk dat in Indonesië het ook heel goed bewaard kan worden. Daar zijn ook gewoon hele goede musea en goede onderzoekers. En er wordt ook met veel zorg voor de collectie gezorgd. Het beeld Nederland kan dat beter, dat klopt niet, dat beeld? Nou, dat is misschien een beetje een koloniale gedachte. En daar proberen we precies afstand van te doen. Gaat u ze niet vreselijk missen? Ja, maar eigenlijk doet dat gevoel er niet zo toe. We hebben iets recht te zetten met elkaar en dat moeten we gewoon uitvoeren. En dan kunnen ze altijd daar gaan bekijken. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Museum Volkenkunde in Leiden. Jos van Beurden, onderzoeker koloniale collectie. Is eigenlijk bekend hoeveel koloniale objecten Nederland bezit? Nou, we zijn bezig om dat in kaart te brengen. Het gaat om enkele honderden of duizenden, we weten dat niet precies. En er zullen heel veel objecten zijn waarvan we niet precies weten hoe we eraan gekomen zijn. Alsof ze dus gewoon afgepakt zijn, verhandeld zijn of ver beneden de prijs zijn verkocht, gedwongen verkopen. Dus dat gaat nog enige jaren duren om dat goed uit te zoeken. Ja. Maar dat onderzoek loopt momenteel. Maar van heel veel dingen horen we ook dat er gezegd wordt, nou ja, dat wij vinden ook dat het terug moet. Het hoort hier eigenlijk niet, het hoort daar. Waarom duurt het dan toch zo lang? Ja, waarom duurt het zo lang? Omdat, wij zijn er naartoe moeten groeien dat we die dingen moeten afstaan, dat we die objecten moeten afstaan. Je kan eigenlijk zeggen dat het nieuwe beleid van de Nederlandse regering, wat heel kort erop neerkomt van als iets gestolen is, gaat het terug als het land erom vraagt. Nou, Indonesië vraagt er nu om. Indonesië heeft dat ook moeten voorbereiden. Die hebben eerder dit jaar een eigen teruggavecomité, een restitutiecommissie opgericht. En die zijn eerst gaan kijken van ja, wat zijn onze prioriteiten? En dat duurt dus allemaal wel lang, maar ik denk nu dat het met deze rij tamelijk snel kan gaan. Maar het interessante is dat Indonesië zelf nu aangeeft dat en dat willen we terug. En dat het dus niet zo is dat Nederland zegt, goh, we hebben hier een gestolen object en moet dat niet terug. Mm-hmm. Dus die relatie die is veel gelijkwaardiger. En dat is de grote winst van dit hele proces. En ja, en dat kost tijd. Dat is gewoon dat is de ervaring met alle teruggaveprocessen. Jawel, maar ik vraag tijd. Het ook omdat bijvoorbeeld ik toch over België bijvoorbeeld en ook het Britse musea hoor dat die al langer kunstwerken teruggeven aan landen van herkomst. Daar kan het blijkbaar wel wat sneller. Het Britse museum geeft niks terug aan landen van herkomst. België is ermee bezig, maar wat zij gedaan hebben in België, dat is nieuwe wetgeving. En die wet die zegt, alles wat aantoonbaar gestolen is in Congo, dat wordt automatisch eigendom van Congo. Dus Congo kan beslissen wat ermee gebeurt. En voordat dan die objecten, het gaat om 800, ruim 800 objecten, voordat die objecten teruggaan, ja, dan moet je eerst depots in orde maken, van alles doen. Misschien dat ze nog onderzoek willen doen. Maar en dat is een soort gezamenlijk proces waar je dan in zit. Ik weet dat er onderzoek worden gedaan. Er komen Congolese onderzoekers naar Brussel om dat uit te zoeken. Net zoals Indonesische onderzoekers naar Nederland komen, naar Leiden. En die zijn dat samen aan het uitzoeken. En Indonesië zegt zelfs dat het samen onderzoek doen, dus gedeeld onderzoek doen, dat is minstens zo belangrijk als het maar op basis van gelijkwaardigheid gebeurt. Dat blijkt hier het geval te zijn. Maar toch, ik dacht het Britse musea, bijvoorbeeld die Benin bronzen, die worden toch teruggegeven aan Nigeria? Daar zijn ze nogal verder dat mee. Maar dat is niet het British Museum, dat is een aantal andere musea. Dus het Britse museum doet niks nog. Komt nog niet in beweging. Maar wel, we hebben gehad, even kijken, het Horniman Museum in Londen, Oxford, Cambridge, Aberdeen. Er zijn dus een aantal, zeg maar, kijk, het Brits Museum is zo'n imperial museum, kun je zeggen. Net zoals Victoria en Albert. En die zijn gehouden aan de Engelse wetgeving. En die staat teruggave de wet in de weg. Maar andere musea, zoals die musea die ik noem, die andere steden, die vallen niet onder die wet. En die hebben net iets meer bewegingsvrijheid om dat te doen. Dus daardoor heeft het Horniman Museum in Londen onlangs de eigendomsrechten over 72 objecten teruggegeven aan Nigeria. En ik weet dat het Nationaal Museum van Wereldculturen, dat heeft in de Benin-collectie, heeft nu al geïdentificeerd dat er 114 objecten direct verbonden zijn met de roof door de Britse soldaten in 1897. En Nigeria kan die dus gaan claimen. En dan zal daar dus Nederland een besluit over moeten nemen. En dat gaat dus hetzelfde als nu met Indonesië. Die vragen er nu om. En je gaat u zegt, met elkaar in gesprek. Dat is dus belangrijk. Op basis van gelijkwaardigheid. En dan kun je ook precies goed uitzoeken wat er terug moet. Omdat de wil er zeker is. Ook vanuit Nederland dus. Ja, wat net mevrouw Van Bommel zegt, dat klinkt mij als muziek in de oren. Van het hoort gewoon niet hier. Heel simpel. Ja. En natuurlijk doet het pijn. Of kan het pijn doen als objecten weggaan? Ik heb dat ook wel gezien als musea spullen teruggeven. Dat de conservatoren tranen in de ogen hebben, omdat ze jarenlang er echt voor gezorgd hebben. Maar ze vinden het wel terecht dat het teruggaat. Jos van Beurden, onderzoeker koloniale collectie. Dank u wel. Nou Dennis, mooi bij de ANWB. Het viel me op dat er toch wel wat files stonden, ondanks dat het in een deel van Nederland vakantie is, Dennis. En ook goed weer. Ja, dat klopt. In een groot deel van het land is het inderdaad vakantie. Onder andere in de provincie Noord-Holland. Nou, daar valt het dus reuze mee met het aantal files. De meeste staan in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Precies regio's waar niet iedereen vakantie heeft. De A6, daar loopt het helemaal vast richting Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug heb je 3 kwartier vertraging. Daar zijn ze bezig met het opruimen van een lading plantaardige olie. En de meeste vertraging heb je nu op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet ben je een uur langer onderweg. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Een student van 21 uit de Amerikaanse staat Georgia is om het leven gekomen doordat hij geraakt werd door een vliegtuigpropeller. Na de landing stapte hij uit het vliegtuig, liep naar de voorkant toe, waar hij werd geraakt door de nog draaiende propeller. De autoriteiten spreken van een noodlottig ongeluk. Het dreigt een geldboete voor voetbalclub Manchester United. De Engelse voetbalbond wil dat de club van Erik ten Hag verantwoording afgeeft voor de massale protesten van veel spelers tijdens de wedstrijd afgelopen zondag. Die waren het namelijk niet eens met een beslissing van de scheidsrechter. Afgelopen weken zijn er 88 boetes uitgedeeld aan liefhebbers van de hertenbronst. Mensen liepen tussen zonsondergang en zonsopkomst in de natuurgebieden, kwamen soms dichtbij de dieren en wilde dieren hebben echter rust nodig als ze hun kenmerkende lokroep laten horen. Tijdens de bronst vechten de mannetjes herten luid burlend om de vrouwtjes. De zoektocht naar het vermiste meisje Hebe is nu volop aan de gang in het Brabantse Waspik. Vrijwilligers werken daar samen met de politie, nadat Hebe gisteren samen met haar begeleidster Sanne is verdwenen. Ook van Sanne ontbreekt nog ieder spoor. Verslaggever Mark Hamer, hoe is het vandaag gegaan daar? Ja, een dag die in ieder geval weinig antwoorden heeft opgeleverd wat er nou is gebeurd met Hebe en Sanne. Wat we wel weten dat gisteravond de zoektocht is begonnen door de politie. Toen is er ook onmiddellijk gezocht met helikopters. Toen ik vanochtend hier in het gebied aankwam, nadat dat Amber Alert was verstuurd, zag ik een helikopter ook vliegen. Ik zag ook dat ongetrainde vrijwilligers. Mensen uit de omgeving die hadden gereageerd op een Facebook-oproep... zijn gaan zoeken in de omgeving. Routes zijn gaan rijden die Hebe en Sanne mogelijk ook ze hebben afgelegd. Hebben gekeken in sloten en dat soort dingen. Inmiddels zijn die ongetrainde vrijwilligers afgelost door getrainde vrijwilligers... van het Veteran Search Team. We staan nu hier bij een parkeerplaats van de SV Capelle. De voetbalclub hier in de omgeving. Hier hebben ze hun basiskamp ingericht. Er staat hier een cateringwagen. En zo'n 120 mensen van dat team zijn nu in de omgeving aan het zoeken. Ja, waarom hier? Wat we begrijpen is dat hier in de omgeving van Waspik ze voor het laatst zijn gesignaleerd. Of dat via het aanstralen van een telefoonmast is geweest. Of dat ze ook de wagen waarin ze reden fysiek is gezien. Dat is nog erg onduidelijk. We hebben zojuist gesproken met Annemarie Bardoux. Zij is woordvoerder van de politie en vertelde over de stand van zaken van het onderzoek. We houden met alle scenario's op dit moment rekening. En ik kan nog geen bepaald scenario noemen waarvan ik zeg, joh, het gaat die kant op. We zoeken fysiek, dat doen we op dit moment rondom Waspik. We hebben signalen dat zij daar gisteren mogelijk geweest zouden zijn. Dat is voor ons een reden om daar te zoeken in samenwerking met het Veteran Search Team. Daar zijn we fysiek aan het zoeken, maar uiteraard bekijken we ook online alle wegen die bewandeld zijn. Om op die manier te bekijken waar zouden ze kunnen zijn. En we zijn naastig op zoek naar ze. We maken ons zorgen om ze. En we willen ze heel graag zo snel mogelijk vinden. Weet je nog meer hoe die zoektocht verder gaat verlopen, Mark? Nee, dat is nog erg onduidelijk. Ik heb gesproken met de mensen van het Veterans Search Team. En die zeggen ook, ja, wij krijgen de opdrachten van de politie. Hoe lang ze nou weer moeten gaan zoeken en precies in welke omgeving ze nou specifiek aan het zoeken zijn. Ja, dat willen ze niet vertellen. Ik begrijp dat ze nu in de omgeving aan het kijken zijn bij een wagen die te water is geraakt. Eerder hebben we wel van die politie gehoord dat dit niet met dit onderzoek te maken heeft. Maar ik begrijp nu, ik zie nu net zojuist via het ANP toch binnenkomen dat er mogelijk een link is. We moeten dat even afwachten. Eerder kregen we van de politie iets te horen dat er geen link is met dit onderzoek. Maar we houden alles in de gaten, ook de komende uren. Okay, dankjewel voor nu dan, verslaggever Mark Hamer. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo moet het hebben geklonken in de 14e eeuw, midden in Den Haag. Een berberleeuw. We weten nu zeker dat er één geleefd moet hebben, want bij archeologische opgravingen zijn de botten van deze leeuw teruggevonden. En ze zijn nu voor het eerst te zien op de tentoonstelling 40 jaar archeologie in het stadhuis in Den Haag. Angelko Pavlovic is al 22 jaar archeoloog in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat moet een opmerkelijke vondst zijn, lijkt me. Leeuwenbotten, dus ja, gevonden in de buurt van het Binnenhof, op het Buitenhof om precies te zijn. Ja, dat klopt. De botten die zijn al ruim een jaar geleden gevonden. Maar ja, ze moesten eerst bekeken worden door een specialist. En het waren niet de enige botten natuurlijk. We hebben daar bij die opgraving heel veel zakken met botten gevonden. Etensresten, botten van dieren. En ja, toen bleek het wel een grote verrassing te zijn toen die expert zei, die botten-expert, dat er ook twee leeuwenbotjes tussen zaten. En waarom was dat een verrassing en waarom is dat zo bijzonder? Omdat al in historische stukken bekend was dat er in de 14e eeuw sprake was van een leeuwenverblijf of een leeuwenkooi op het Buitenhof. Hmm. Maar daar zijn nooit sporen van teruggevonden. Dus wij dachten toen we dat resultaat binnen hadden van bingo, wij hebben waarschijnlijk ook sporen van dat verblijf. Die we op dat moment natuurlijk niet herkend hebben. Hè? Maar toen gingen we beter naar onze tekeningen kijken en dat bleek dus helaas niet zo te zijn. Dus we hebben de enige aanwijzing voor de leeuwenkooi zijn die twee botjes van de linkervoorpoot van een berberleeuw. En hoe kwamen die leeuwen dan daar? Want ze zaten dus in een kooi, maar wie heeft ze daar naartoe gebracht? In de 14e eeuwse context werd een leeuw gezien als een zeer prestigieus relatiegeschenk. Dat in het kader van het bestendigen van politieke of economische bondgenootschappen werd geschonken. Maar we denken dat de leeuwen of uit Gelderland komen, van de hertog van Gelderen. Als een cadeau? Relatiegeschenk, wat ik net zei. Het was een prestigieus relatiegeschenk om relaties te bestendigen, zeg maar. Het zat namelijk zo, de graaf van Holland, Willem IV, die wilde eigenlijk een gearrangeerd huwelijk in stand brengen. Hij wilde dat zijn jongste zus Isabella zou trouwen met het zoontje die toen nog niet volwassen was van de graaf van Gelderen. En in die hoedanigheid is dat zoontje waarschijnlijk met gevolg naar Den Haag gekomen. En als cadeau 3 welpen gegeven, 3 leeuwtjes. En die zijn daar opgegroeid? Die zijn daar opgegroeid, althans, ja. En hoe lang zijn ze daar gebleven en hoe werden ze verzorgd dan in die tijd? We denken dat ze er zo rond vanaf 1344 tot 1358 daar verbleven zijn. En ze zijn verzorgd door iemand in loondienst bij de graaf, de leeuwenoppasser. En die zorgde er ook voor dat het voedsel bijvoorbeeld naar de dieren kwam. Zo is bekend dat in het jaar 1347 volgens mij... staat in de grafelijke rekening dat voor de leeuwtjes of de leeuwen werden 128 schapen ingekocht en iets van 33 kalveren om te eten. Dus die beesten die werden daar ook ter plekke of in een nabijgelegen ruimte geslacht. Dus er werd ontzettend goed voor die dieren gezorgd. Als je nagaat dat de gewone man, die in die periode had niet dagelijks vlees op het menu. Nee. Tot slot, is er nog iets, net zoals die leeuwen, u wist dat ze er waren geweest en nu heeft u tastbaar wijs. Is er nog iets waar u hoopt achter te komen te vinden om het ook als tastbaar bewijs een vooronderstelling te staven? Jazeker, jazeker. Voordat de ridderzaal gebouwd werd, was er een boerderij op die plek. Want toen graaf Willem II daar een stuk land kocht, stond er een boerderij bij een meertje. En dat meertje is later uitgegraven tot de Hofwijver. Dus wij hopen de sporen van die boerderijen tegen te komen. En dat praat je dus over de 11e, 12e eeuw. Dat zijn net de paar honderd jaar voorafgaand aan de bouw van de ridderzaal. En dat zou heel mooi zijn. Als we dat vinden. Ja, zeker. Dank voor dit gesprek. Anjelko Pavlovic, archeoloog in Den Haag. En de tentoonstelling 40 jaar archeologie in Den Haag is nog tot en met 18 november te zien in het stadhuis. Zometeen, Britse oud-gevechtsvliegers werken voor het Chinese leger, meldt de BBC. Het bericht leidt tot veel vragen in de politiek. Ik spreek er zo over met luitenant-kolonel buitendienst van de Nederlandse luchtmacht, Patrick Bolder. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Wordt het een Portugese patio, een natuurlijke tuin of een elke dag vakantietuin? Het wordt mooi met MBI, Geokeramica. De onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel van MBI, de steenmeesters. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. De hoofdpunten, Clemens Peters. Oekraïne wil de diplomatieke banden met Iran verbreken. Aanleiding is de golf van Russische aanvallen, waarbij volgens Kiev Iraanse drones worden ingezet. Rusland ontkent dat het Iraanse drones inzet. En Iran zegt zelf ook dat ze geen drones hebben verkocht aan Rusland. Het aantal mensen met een betalingsprobleem is het afgelopen jaar afgenomen. Bij het BKR, het bureau kredietregistratie, staan nu bijna 540.000 mensen geregistreerd die hun rekeningen niet kunnen betalen. En dat waren er bijna 100.000 minder dan een jaar geleden. Er zijn wel meer jongeren met acute financiële problemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het ermee eens dat Thierry Baudet van het Forum voor Democratie 7 dagen wordt geschorst. Hij weigert uit principe zijn nevenfunctie als bestuurder bij een uitgeverij te melden bij de Tweede Kamer. En dat is wel de bedoeling. Het wetsvoorstel om een taakstraf te verbieden voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners is gestrand in de Eerste Kamer. Vorig jaar ging de Tweede Kamer nog wel akkoord met zo'n taakstrafverbod. Maar de Eerste Kamer vindt dat een rechter zelf moet kunnen bepalen welke straf een verdachte krijgt. Nou, het weer, Peter Kuipers-Bunneke. Gisteren waarschuwde Willemijn al voor de mist van vanochtend. Nou, dat heeft ook tot ongelukken geleid, hebben we kunnen horen. Morgen verwacht jij opnieuw mist? Ja, niet in het hele land, maar vannacht en ook morgen wel. Vooral in het oosten, het midden en het zuiden van het land. Dat er opnieuw grote kans is op mist. Kan best dichte mist zijn, zoals vanochtend ook. Was hier en daar het zicht 100 meter of zelfs nog minder. En dat is dus ook morgen weg wel oppassen geblazen. Het is een typisch herfst- en winterverschijnsel mist. Omdat er relatief veel vocht voorhanden is. De Noordzee is nog warm. En de nachten die zijn al best wel lang. En dus heeft de atmosfeer heel lang de tijd om af te koelen. Waardoor op een gegeven moment al dat vocht dat in de atmosfeer zit kan gaan condenseren. En dan krijg je dus mist aan het oppervlak. Het is wel prachtig weer geworden uiteindelijk. Ja, nou, dat hoort met meestal gaat dat hand in de hand. Zeker in de herfst misten en daarna ook flink wat zon. En dat is dan ook precies het beeld voor morgen. Als die mist in het oosten en het zuiden en het midden eenmaal is verdwenen, dan hebben we morgen een dag met veel zon. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de sluierbewolking wel toe. Maar zeker in het noorden blijft het zon overgoten. En de temperatuur die komt dan iets minder hoog uit dan vandaag, namelijk op zo'n 14 tot 16 graden. Wat verwacht je verder nog deze week? Ja, daarna gaat het weer echt wel wat omslaan. Dat wil niet zeggen dat het koud wordt. Sterker nog, het blijft heel zacht. Met donderdag, vrijdag en in het weekend ook temperaturen van zo'n 17 tot 20 graden. Maar er is wel veel meer bewolking. Donderdag kans op een enkele bui. Vrijdag ook een paar buien. En in het weekend is het dan een beetje zoals de afgelopen weekend bewolkt. Maar wel op de meeste plaatsen droog en vrij zacht. Peter, dank je wel. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Een dikke 700 kilometer file staat er nu. Het is dus een drukke spits. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. In de noordelijke helft van het land valt het reuze mee met de drukte, want daar hebben veel mensen vakantie. Maar op de A6 vanuit Almere naar Emmeloord loopt het wel compleet vast tussen Lelystad en de Ketelbrug. Er staat 10 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met het opruimen van de lading plantaardige olie. Rechterrijstrook is dicht. 50 minuten extra kost je dat nu. Bijna een uur vertraging op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook op de A15, maar dan van Nijmegen naar Rotterdam tussen Knopendel en Gorkum. Daar staat 13 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. En rond Rhenen loopt het helemaal vast op de N225 en de N233 in alle windrichtingen. Want daar staat midden in Rhenen een vrachtwagen met pech. Ster. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ontdek meer op ranab.nl/denkenenkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op, geld lenen kost geld. Nu 15 maanden gratis voor starters. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De verrassing is groot onder westerse militairen, politici en deskundigen. In Nederland zijn de eerste kamervragen ook al gesteld. Want China recruteert westerse oud-defensiepiloten om zijn eigen leger te trainen, meldt de BBC op basis van bronnen bij het Britse ministerie van Defensie. Er zijn voor zover bekend 30 Britse piloten naar China gegaan om hun kennis over te dragen. Patrick Bolder is luitenant-kolonel buitendienst van de Nederlandse luchtmacht, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, ik vond het wel een verrassend bericht. Ik wist niet dat dit gebeurde. En ook wel zorgelijk meteen, want ja, je weet niet wat ze die Chinese piloten allemaal leren. En onze kennis in het Westen, westerse luchtmachten, ja, die trainen heel regelmatig met elkaar, internationaal ook. En jaarlijks zijn er grote oefeningen, onder andere Red Flag. Dat is echt een hele grote oefening aan Amerika. En daar worden de nieuwste tactieken en technieken uitgedacht en uitgewerkt en mensen leren daarvan, vastgelegd in doctrines. En als deze vliegers die dit nu geleerd hebben overdragen aan de Chinese vliegers, ja, dan geven ze ook weer een stukje westers optreden in handen. En ik denk niet dat dat echt de bedoeling is als je dat leert aan een geopolitieke tegenstander, wat China toch wel duidelijk is geworden. Ja, dus het is eigenlijk zelfs dubbel. Het is en je maakt hen beter, en het is nog eens een keer gevaarlijk, omdat je toch een soort van, ja, de manier weggeeft zoals wij zelf vechten. Ja, ja, absoluut. In militaire operaties gaat het altijd om verrassing. En als je de tegenstander kunt verrassen omdat hij jouw optreden niet kent, heb je een voorsprong op hem. En dan heb je dus al eerder gewonnen. Maar als de Chinezen nu ook weten hoe wij optreden, hoe de westerse luchtmachten optreden, ja, dan is dat stuk verrassing helemaal weg. En daarmee kom je eigenlijk, ben je je voorsprong kwijt. En dat is natuurlijk wel het pijnlijke hiervan. Mag dit zomaar? Want nou, bijvoorbeeld bij internationale bedrijven zeker heb je vaak dingen als concurrentiebeding, geheimhoudingsplicht. Mag je dan zomaar een ander land helpen op deze manier? En dan ook nog tegen een dikke betaling? Ja, nou ja, het zijn natuurlijk ex-militairen. Ze staan niet meer, ze worden niet meer betaald door het eigen land, in dit geval Verenigd Koninkrijk. En wat dat betreft hebben ze natuurlijk het recht om een andere baan te zoeken als ze bij de Royal Air Force zijn vertrokken. En vaak zie je ze dan terugkomen in de verkeersvliegerij. Maar in de COVID-periode was er minder vraag naar piloten. Dus ik kan me voorstellen dat ze een interessant aanbod van de Chinezen dan wel heel erg welkom hebben gevonden, waardoor ze daarheen zijn gegaan om Chinese piloten te trainen. En of het nou precies de Chinese luchtmacht is of de Chinese civiele maatschappij, daar zegt dit niet zoveel over. Maar ja, in China weet je, zit altijd de staat erachter. Dus je weet dat jouw kennis altijd wel op een manier bij de staat komt. Ja. Zou er dan toch iets moeten worden bedacht dat dit niet kan? Want nu kan het dus, mag het, maar het lijkt bijna toch een beetje naïef dat je dit risico dus loopt. Op allemaal manieren is men bezig juist om China in de gaten te houden en te voorkomen dat het erger wordt, en dan hoor je dit. Nou, dat klopt. We zijn natuurlijk 24 februari, zeg maar, geopolitiek ontwaakt. En we komen geleidelijk aan achter een heleboel dingen waarvan we dachten van, ach, dat is allemaal niet zo erg. En nu zien we dat bijvoorbeeld onze energieafhankelijkheid van Rusland, was heel lang geen politiek wapen, maar het is een politiek wapen geworden. En ook dit soort kennis kun je gewoon ook politiek gebruiken, blijkt. En geleidelijk aan gaan we dat soort dingen steeds meer leren. En het zou helemaal niet gek zijn om een jachtvlieger van een luchtmacht een beding te laten tekenen dat hij de eerste 10 of 15 jaar niet voor een andere luchtmacht mag werken, of niet in een land wat wij als geostrategische competitie zien. Dus wat dat betreft zou dat helemaal niet zo raar zijn. Alleen, ja, zover zijn we nog niet. En vandaar dat er ook Kamervragen hierover zijn gesteld. Ja, die gaan ook over of wellicht Nederlandse vliegers dit soort aanbiedingen hebben gekregen. Ja, daar is verder niks van bekend. Bij mij weten is dat ook niet gebeurd. Maar het is altijd goed om daar even gescherpt te zijn. Om te kijken wat is er gebeurd. En wat kun je eraan doen om te voorkomen dat het gaat gebeuren. Ja, want we weten in ieder geval dus Britse vliegers die het zijn. Hoe lang kun je iemand trainen voor die ook echt heel goed is? Want dat leer je niet van de een op andere dag, lijkt me. Nee, dat klopt. En het ligt ook echt aan het apparatuur die je bedient. Het vliegen zelf. Kijk, dat kunnen die Chinese vliegers wel. Maar het gaat er met name om hoe bedien je een wapenplatform. En hoe treed je op in grotere formaties van vliegtuigen. En dat is wat ik zei, die oefening in Red Flag in Amerika. Die traint daar echt op. Hoe ga je een luchtoorlog eigenlijk ontwerpen en hoe ga je hem uitvoeren? En dan heb je altijd verschillende vliegtuigen met verschillende capaciteiten. Hoe werkt dat dan samen? Wat moet je vooruitsturen? Wat moet er tegelijkertijd gebeuren? Wie is waar de baas van? Welke taken verdeel ik op welke manier? En dat is eigenlijk hoe het Westen heel veel weet te bereiken in de luchtoorlogen. Als je dat goed traint. En dat is goed dan om ook je eigendom te bewaren. Je intellectueel eigendom. En dat moet je dus niet weggeven. Hebben ze ook het juiste materieel dus ook? De Chinezen hebben een hele grote inhaalslag gemaakt. En ze zijn bezig. Ze hebben ook heel veel gekopieerd van wat de Amerikanen hebben. Ze doen natuurlijk een industriële spionage. Ze hebben behoorlijk wat materieel en ook kennis verworven. En nu gaat het de Chinezen om die kennis ook om te zetten in een militaire manier van optreden. En als die vliegers daarvoor gebruikt worden, die Engelse vliegers, ja, dan geef je dus wel de hoop van die westerse voorsprong weg. En dat is eigenlijk het grote risico, dat de Chinezen technisch bij zijn, maar nog niet zozeer op doctrinegebied. Maar als die doctrine ook bij wordt gebracht, ja, dan zijn ze opeens wel een formidabele opponent geworden voor met name Taiwan. Want daar moet je dan aan denken dat die vliegers worden ingezet als China ooit gewapende hand Taiwan zou innemen. Dan komen ze te staan tegenover de Taiwanese luchtmacht en de Amerikaanse luchtmacht, of in ieder geval de Amerikaanse marine luchtmacht. Ja, en die manier van opereren van die Amerikanen, ja, dat is wat de Engelsen ook wel weten, hoe dat gaat. En ja, als de Chinezen dat dan ook weten, ja, dan ben je voorsprong als verdedigende land Taiwan ben je wel een beetje kwijt. Ja, en zeker als we ook weer afgelopen weekend de Britse of de Chinese president Xi horen, dan is het allemaal niet meer zo denkbeeldig. Nee, ja, eigenlijk is het nieuws wat hij daar zei, maar het blijft wel spannend over wat zijn nou precies de bedoelingen en wanneer wil hij dat bereiken en op welke manier wil hij bereiken dat de zogenaamde afvallige provincie Taiwan weer wordt verenigd met het moederland van China. Dank voor uw uitleg, Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst van de Nederlandse luchtmacht. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een schorsing van 7 dagen van Forum voor Democratie-leider Baudet. Kamerleden Van Meijeren en Jansen krijgen een berisping. Dit omdat ze zich niet aan de integriteitsregels van de Kamer hebben gehouden. Politiek verslaggever Ewout Kiviet, hoe ruim was die meerderheid eigenlijk? Nou, die was behoorlijk ruim. 119 stemmen voor en slechts 2 tegen. Dat waren Caroline van der Plas van BBB en Hans Smolders van de Groep van Haga. De rest van de Kamer stemde dus voor. En wel liepen er 2 fracties weg. Zij onthielden zich dus van stemming. Dat waren de fractie van Baudet zelf, Forum voor Democratie, en de PVV van Geert Wilders. Wij zullen ons onthouden van stemming. Kamerleden horen niet over elkaar te stemmen, hebben geen juridictie over elkaar. Ja. En wij zullen dus de zaal verlaten op het moment dat de stemming zal beginnen. Als wij elkaar als gekozen vertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers van het debat gaan uitsluiten, dan is het einde zoek. En de PVV werkt daar in ieder geval niet aan mee. Wij gaan niet stemmen over elkaar. Dat is een brug te ver. En we zullen bij deze stemming, althans op dit onderdeel, dadelijk dan ook niet aanwezig zijn. Ja, deze 2 fracties waren dus afwezig omdat ze vinden dat je niet over elkaar moet stemmen en geen mensen moet uitsluiten van het debat. De rest van de Kamer vindt dus inderdaad wel dat Baudet geschorst moet worden vanwege het schenden van het reglement van de Kamer, omdat hij niet had doorgegeven dat hij een bestuursfunctie had bij zijn uitgeverij. Hij moet zich aan de regels houden, vinden ze. En dus vanaf morgen is hij 7 dagen niet welkom in het debat. Is er wel eens eerder gebeurd eigenlijk? Nee, dit is nog nooit gebeurd, dat iemand voor zo'n lange tijd geschorst wordt. De vraag is overigens wel wat voor effect het op Baudet gaat hebben op zijn gedrag. Want hij liet vandaag ook al meteen weten dat hij zijn nevenfuncties niet doorgegeven. Ook na vandaag niet, omdat hij daar principieel tegen is. Wat wel vaker gebeurt, is dat iemand het woord wordt ontnomen in het debat. Gebeurde Baudet zelf nog met de algemene politieke beschouwingen. Mm-hmm. En dat je dan voor de rest van die dag niet meer mag spreken. En dat gebeurde ook vandaag weer, maar dan in dat andere parlement, de Eerste Kamer. Daar werd PVV-senator Faber het woord ontnomen omdat zij aan premier Rutte had gevraagd of de vijfde kolonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zat. En daarmee dus verwijst naar groepen die voor een vijand werken en het land ondermijnen. Nou, dat vond daar de Kamervoorzitter Bruin te ver gaan. En dus mag zij vandaag niet meer spreken. Dus zowel in Tweede als Eerste Kamer was het behoorlijk rumoerig vandaag. Ja, en niet alleen in de Kamer, ook buiten het parlement. Blijft dus bijvoorbeeld ook Baudet voor opschudding zorgen. Dit keer de interview, wat we gisteren voorbij zagen komen ineens. Waarin hij beweert dat de regering bestuurd wordt door kwaadaardige reptielen. Ja, hoe wordt daarop gereageerd in Den Haag? Nou ja, je merkt wel dat de Kamer ermee worstelt over hoe om te gaan met Baudet, met wat hij allemaal zegt. In dat interview zei hij inderdaad te geloven in complottheorieën, te geloven dat de wereld wordt geregeerd door reptielen. En ook nog dat hij fan is van Poetin, omdat hij als enige weerstand geeft aan die machten. Het zorgt voor veel ongeloof bij Kamerleden, bij Azarkan van Denk, Segers van de ChristenUnie en Paternotte van D66. Volstrekt verwerpelijke uitspraken die voor mij echt onnavolgbaar zijn. Ik hoorde iets over reptielen of zo. Ik kan dat zeker gewoon niet meer aanzien. Ik weet nou niet wat ik serieus moet nemen, wat niet. Inhoudelijk kun je altijd heel lang met elkaar in debat. En moet je soms inderdaad, als je ergens niet mee eens bent, moet je iemand tegenspreken. Maar dit heeft geen zin meer om dit tegen te spreken. Dit is voorbij elke redelijkheid. En feit is dat er aan de rand van Europa een oorlog is gestart door Vladimir Poetin, waar tienduizenden mensen al daar zijn omgekomen. En dat hij compleet in lijn met teksten van Vladimir Poetin hier in Nederland opereert. En dat is bloedlink? En dat is bloedlink. Ja, je hoort de worsteling bij Kamerleden. Met name ook die steun aan Poetin. Dat is ingewikkeld. D66 noemt het ook gevaarlijk. Maar buiten dat benoemen daarvan is niet duidelijk wat de Kamer ermee aan moet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. Even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Er staat nog 650 kilometer file, dus de daling wordt langzaam ingezet. De meeste vertraging nog steeds op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat 9 kilometer door het opruimen van die plantaardige olie. Vertraging is 3 kwartier en in en om Rhenen loopt het helemaal vast vanwege een vrachtwagen met pech op de N225 en de 233. Middelgrote gemeentes willen meer aandacht van de landelijke politiek. De gemeentes met enkele dorpen en soms een stad moeten steeds meer taken uitvoeren, zegt deze wethouder uit Zutphen. Vanuit de middelgrote gemeentes blijven wij herhalen geen taken als niet meer knaken. Omdat we heel veel kleinere budgetten hebben en we moeten meer uitvoeren waar we geen geld voor hebben. En dat gaat inderdaad ten koste van bibliotheken, zwembaden. 50 middelgrote gemeentes van ons land voelen zich niet gehoord en werken daarom steeds vaker samen om wel gehoord te worden, zeggen ze. Stakingen in Frankrijk. De afgelopen weken al vaker over gehoord. Leven wordt ook in Frankrijk duurder en dus eisen mensen hogere lonen bijvoorbeeld. Daarom hebben vakbonden voor vandaag een landelijke stakingsdag zelfs uitgeroepen. Door heel het land zijn er ook demonstraties. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Jij bent bij een demonstratie. En is die ook zo groot geworden als verwacht? Nou, we hebben nog geen cijfers over de opkomst. Meestal brengen de vakbonden de cijfers aan het eind van de middag, begin van de avond naar buiten. En de politie doet dat dan ook. Die cijfers lopen dan ook nog eens heel ver uit elkaar. Maar ze zijn er allebei nog niet. Dus we moeten nog even wachten. Maar ik ben inderdaad zelf meegelopen met die stoet die gegaan is van Zuidoost-Parijs, Place d'Italie, naar de omgeving van het Tweede Kamergebouw waar we nu staan. De mars komt zo'n beetje ten einde, zou je kunnen zeggen. En dat was toch wel een hele lange stoet met in ieder geval vele duizenden mensen. Het verliep allemaal redelijk rustig. Er zijn wel een paar relletjes geweest, omdat in de menigte ook zo'n 200 activisten meeliepen, anticapitalisten, anarchisten, die onder andere een bank en een kantoor van BMW zijn binnengevallen en de etalages hebben stuk geslagen. Maar voor de rest was het redelijk rustig en ik heb een paar van de demonstranten gevraagd waarom ze meeliepen vandaag. Er zijn spandoeken, er is muziek en er zijn vooral heel veel demonstranten op de been hier op Place d'Italie in Parijs. Twee dames lopen met een vlag van de vakbond op hun schouders. De een heeft een sticker van de vakbond CGT en de ander heeft een sticker van de FO, de andere vakbond, op een hesje geplakt. Voor les salaires, pour vivre et puis survivre. We zijn hier voor onze salarissen en dat we ook kunnen overleven met het geld, met het inkomen wat we verdienen. Is dat nu niet genoeg in Frankrijk dan? Non, on est là pour une meilleure redistribution des richesses. Nou, het gaat er vooral om dat de rijkdom in het land dat die beter verdeeld wordt. Dus dat de rijken iets minder rijk worden misschien en de armen iets meer geld krijgen. On voudrait que les super profits arrêtent. On voudrait que les super grandes entreprises qui font des gros bénéfices, d'énormes bénéfices, pensent aussi aux salariés. We willen dat er een eind komt aan die grote bedrijven, die multinationals, die enorme winsten maken, zoals Total bijvoorbeeld recent, en die dat niet verdelen onder de werknemers. Het gaat allemaal naar dividend voor de aandeelhouders. Twee mannen lopen mee in de stoet. En aan jullie wil ik wel vragen. President Macron heeft de afgelopen jaar toch al tientallen miljarden uitgetrokken, juist om de koopkracht van de Fransen te verbeteren. Nou, voor het pouvoir d'achat des riches. Alleen voor de koopkracht van de rijken heeft Macron dat gedaan. Total, les compagnies, pour eux. Grote bedrijven zoals Total en andere, maar niet voor ons, de werknemers. Pas pour les ouvriers, pas pour les gens comme nous qui travaillent, qui se lèvent le matin à 6 heures du matin. Niet voor gewone mensen die 's morgens om 6 uur opstaan. Die salarissen zijn niet omhoog gegaan. Les travailleurs essentiels. Gewoon de werknemers die het echte werk doen in de fabrieken. Les soignants, les cheminots. Zorgverleners, mensen op het spoor. Les chauffeurs-livreurs. Chauffeurs, transport. Tous les matins, 6 heures du matin, qui se couchent, qui rentrent chez eux à 18 heures. Eux, on ne veut pas les augmenter. Daarvoor zijn de salarissen niet verhoogd. Alors que les grands groupes français ont gagné des milliards et des milliards. En grote bedrijven verdienen tientallen miljarden, maken tientallen miljarden winst. Total Energies ont gagné 15 milliards au premier semestre. 15 milliards. 15 miljard winst voor Total. Ils peuvent redonner un petit peu pour les gens qui travaillent quand même tous les jours. Kunnen ze niet wat teruggeven aan de werknemers dan? We horen de onvrede, Frank. Vandaag dan wel vooral de publieke sector, de stakingen. Wat merken de Fransen ervan? Een grote landelijke actiedag, stakingsdag, demonstratiedag. Je zei het al, hè. In 150 steden in het land is er gedemonstreerd, waaronder dus hier in Parijs. Maar er wordt ook gestaakt in heel veel verschillende sectoren. Bij het spoor onder meer, in het onderwijs, bij de havens, bij het transport. En ook bij olieraffinaderijen en kerncentrales. Dat zijn twee sectoren waar al langer, al weken wordt gestaakt. De overlast in het land lijkt overigens mee te vallen. Van de treinen rijden er gewoon veel. Bij andere treinen, regionale treinen, maar één op de twee bijvoorbeeld. Maar de overlast is beperkt. Veel onvrede dus over het economisch beleid van president Macron. Wat betekent deze onhoudende onrust voor hem? Nou ja, die protesten die worden natuurlijk nauwlettend gevolgd door de regering en door president Macron zelf. Hè. Want aan de ene kant snapt de regering natuurlijk goed de zorgen van de Fransen. Ja, de inflatie die er is, die is hoog. De Fransen maken zich zorgen over hun koopkracht. Hoewel die inflatie hier nog maar een derde is ongeveer van wat die in Nederland is. Maar de zorgen zijn groot. En je hoort het ook in de menigte, in de stoet van de mensen. Die zeggen heel veel, ja, alleen om onze koopkracht. Het gaat ook om die grote verschillen, die miljardenwinsten van bedrijven. Wat niet doorcijpelt naar de werknemers. Maar ja, aan de andere kant zit de regering natuurlijk ook met een dilemma. Want ze kunnen niet te veel toegeven aan de salariseisen. Ze roepen bedrijven wel op om de salarissen te verhogen. Dat doen ministers hier expliciet. Die zeggen bedrijven, doe die salarissen omhoog. Maar je kunt ook niet te veel toegeven aan het protest. Want de regering kan zich wat dat betreft natuurlijk niet te veel veroorloven. Vergeet niet, al weken hier staan de benzinepompen droog in grote delen van het land. Omdat er gestaakt wordt bij die olieraffinaderijen. Dat is nog steeds zo. En de ergernis daarover neemt toe bij de Fransen natuurlijk. En ook daar moet president Macron rekening mee houden. Ja, de ergernis neemt toe. Want het leek er even op dat er toch een overeenstemming was bereikt afgelopen week. Overeenstemming waarover? Over de benzinepompen. Dat ze toch dat ze in ieder geval een aanbod kregen, waar in ieder geval één vakbond, een grote vakbond, ja, zeker, wel mee eens, ja, was. Ja. Maar dat, bij Total, de olieraffinaderij, ja, daar is onderhandeld over de salarissen. Total heeft een salarisverhoging van 7% gegeven. Daar is een meerderheid van het personeel via hun vakbonden mee akkoord gegaan. Maar een kleine radicale vakbond, de CGT, niet. En die blijven gewoon staken. En de krant Le Figaro heeft vanochtend uitgerekend dat het ongeveer gaat om 90 tot 150 stakers in het hele land. 90 tot 150 dus maar. Die ervoor zorgen dat die benzinepompen in het hele land dus bijna droog staan. Zo. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. 5 voor 6. Ik heb een overzicht van de meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Vanavond begint op NPO 3 het programma Hij, Zij, Hen. In Hij, Zij, Hen volg ik 6 transpersonen. Ze zijn geboren in een lichaam dat niet past bij hoe ze zich voelen. Ik volg ze tijdens het dagelijks leven en hun transitie. Dat doet presentator Jan Kooijman, want die hoorden we. En als je dan denkt, dat programma bestond toch al? Dat klopt, maar het heette voorheen Hij is een Zij. Naam is veranderd omdat de makers en deelnemers de toon van de oude titel naar eigen zeggen minder prettig vonden. 4. Dit jaar werd Samantha Cristoforetti als eerste Europese vrouw gezagvoerder van het internationale ruimtestation ISS. Vrijdag landden ze weer op aarde en vandaag stond ze de pers te woord. When you go to space once, it feels like a once in a lifetime opportunity, you know, bigger than life event. And having the opportunity to do it twice, I feel even more privileged. Cristoforetti was vereerd dat ze voor de tweede keer de ruimte in mocht. Als ervaren astronaut kon ze gezagvoerder worden en veel mee bijdragen aan de missie. Of er ook voor het eerst een Nederlandse vrouw de ruimte ingaat, wordt later dit jaar duidelijk als ESA de nieuwe astronautenselectie presenteert. 3. Het Britse bedrijf Faith in Nature heeft een primeur. Het geeft als eerste onderneming ter wereld een moeder natuur formeel een zetel aan de bestuurstafel. Hoe gaan ze dat dan doen, vraag je je meteen af. Zouden ze misschien de sprekende boom uit de Efteling aan de bestuurstafel laten plaatsnemen? Wat zeg je? Ik verstond je niet zo goed. Er zit vast een oorworm in mijn oor. Het zit gelukkig anders. Bedrijven dat volledig biologische zeep- en schoonheidsproducten maakt, zal in het bestuur een roelerend gezelschap van milieuexperts laten aanschuiven. Zij spreken en stemmen daar volgens het bedrijf namens de natuur. 2. De Netflix-serie rondom serie moordenaar Jeffrey Dahmer is populair. Power tools going all hours of the night. I hear screaming coming from your apartment. Train. Say I'm sorry. Is she gonna open her gift? Nou, zeker met Halloween opkomst is er ook bij Halloween fans de serie intrek. We willen graag de shirts, de brillen en pruikjes van hem hebben. Toch is verkoopsite eBay per direct gestopt met het verkopen van dit soort Halloween kostuums. Ze druisten in tegen het beleid van eBay dat geen objecten wil verkopen die geweld of haat verheerlijken. 1. Historisch en een ongelofelijk moment voor Iraniërs werd het genoemd op sociale media. We hadden het er gisteren ook al over. De Iraanse klimster Rakabi, die afgelopen weekend zonder hijab meedeed aan een internationale wedstrijd in Zuid-Korea. Vandaag meldde de BBC dat de atlete is vermist. Ze konden haar niet bereiken, ze was met haar ploeg niet meer in het hotel. Maar kort daarna lieten de Iraanse autoriteiten weten dat ze gewoon wat eerder dan gepland terugging naar Iran. Maar waarom is nog altijd onduidelijk. And one of the reasons could be because protesters were planning to welcome her upon her arrival at the airport in Tehran. But there are a lot of people who are worried, and that Instagram story has actually left people more concerned than before. Ja, dat Instagram-bericht waar deze BBC-journalist het over heeft, schreef de klimster vandaag dat ze per ongeluk haar hijab niet op had en nu terugkeert naar Iran. Ook verontschuldigt ze zich voor de zorgen die zijn veroorzaakt. Maar het is onduidelijk of Rakabi dit allemaal zelf heeft geschreven en of dit echt wel uit vrije wil is gebeurd. NPO Radio 1, podcast. De dag. Oekraïense militairen in Kiev proberen een kamikaze-drone uit de lucht te halen. De podcast De Dag. Ja, dat zijn drones die worden afgeschoten in paren van 5 vanaf een vrachtwagen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vlak daarna ging het luchtalarm af. 5 minuten daarna, zware explosie, zijn er toen nog 3 gevolgd. De kwetsbaarheid die wij in Europa hebben, is dat we geen veiligheidsbeleid hebben. We hebben nauwelijks grondstoffen en nauwelijks maakindustrie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wij kunnen nog even helemaal niks op dit moment. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Onlineveilingmeester.nl, de overheidsveiler van Nederland. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Schuren, zagen, Boren. Schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, laatste half uur van Nieuws & Co. Europa broedt op nieuwe plannen om de hoge energieprijzen te beteugelen. De Europese Commissie komt vandaag met nieuwe voorstellen. En de rente van de leningen voor mbo-studenten wordt hoger dan die van hbo-studenten. De mbo'ers begrijpen er niks van. Nu het NOS-journaal. Clemens Peters. De zoektocht naar het vermiste meisje Hebe van 10 en haar begeleidster is nog altijd bezig. Inmiddels wordt er door zo'n 120 mensen gezocht in en rond het Brabantse Waspik, vertelt de politie. We hebben signalen dat zij daar gisteren mogelijk geweest zouden zijn. Dat is voor ons de reden om daar te zoeken in samenwerking met het Veteran Search Team. Daar zijn fysiek aan het zoeken, maar uiteraard bekijken we ook online alle wegen die bewandeld zijn. Om op die manier te bekijken waar zouden ze kunnen zijn. En we zijn naastig op zoek naar ze. We maken ons zorgen om ze. En we willen ze heel graag zo snel mogelijk vinden. Het meisje van 10 en haar begeleidster verdwenen in de buurt van Raamsdonksveer. Ze waren op weg van een dagbesteding daar naar Vught, maar zijn nooit aangekomen. Vanochtend verstuurde de politie een Amber Alert. Het meisje is meervoudig gehandicapt en heeft volgens de politie zorg nodig. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn de afgelopen week iets meer coronapatiënten opgenomen dan in de week ervoor. Het waren er 780 en dat is 6% meer dan een week eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 34 naar 54. Dat het boven de 50 komt is voor het eerst sinds begin mei. Vorige week werd de zogenoemde coronathermometer verhoogd naar niveau 2 op een schaal van 4. En dat betekent dat de impact van corona op de samenleving en de zorg is verhoogd. Vanwege de vele Russische aanvallen met Iraanse drones wil Oekraïne de banden met Iran verbreken. Rusland en Iran ontkennen in alle toonaarden dat Iraanse drones in Oekraïne worden ingezet. Maar Oekraïne zegt karrevrachten aan bewijs voor het tegendeel te hebben. Het aantal mensen met acute financiële problemen is gedaald. Bij het bureau kredietregistratie zijn dat er nu iets meer dan 500.000. Een daling van 100.000 vergeleken met een jaar eerder. Thierry Baudet is een week lang niet welkom in de Tweede Kamer. Hij weigert zijn nevenfuncties aan de Tweede Kamer te melden. En dat is wel de bedoeling. Baudet is daar al enkele malen voor gewaarschuwd, maar hij beschouwt zijn weigering als een principezaak. De voorzitter van de PVV-fractie in de Eerste Kamer, Marjolein Faber, mag niet meer meedoen aan de algemene politieke beschouwingen die daar nu worden gehouden. Tijdens het debat beschuldigde zij premier Rutte van verraad. Ze stelde de vraag of de vijfde kolonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit. De uitdrukking vijfde kolonne verwijst naar oorlog en verraders. Senaatsvoorzitter Bruin vond dat een zware belediging en greep in. U heeft het bij herhalingen gehad over de minister-president alleen bij zijn achternaam. U heeft het over vijfde kolonnes. U heeft het over allerlei dingen die ik niet kan tolereren ten opzichte van onze gasten. En ik zie ook in de zaal steun daarvoor. Ik heb u de gelegenheid gegeven om de woorden terug te nemen. Ik constateer artikel 4 lid 3 dat u daar geen gebruik van maakt. Dat u ook voortgaat om te handelen op de wijze zoals ik heb omschreven. En daarom ontneem ik u nu het woord voor de rest van dit debat. Daarna verlieten de 5 PVV-fractieleden de zaal van de Eerste Kamer. Een ballonvaarder uit Schijndel moet 55.000 euro schadevergoeding betalen aan een papegaaienhouder. Zijn zeldzame vogels zouden zich zijn doodgeschrokken toen een ballon over hun hok vloog. De zaak speelt al 5 jaar. In 2017 vloog de ballonvaarder vlak over het stuk grond van de papegaaienhouder. En dat leverde zijn dieren zoveel stress op dat het 2 ervan direct fataal werd. Een derde papegaai overleed een dag later. Het gerechtshof bepaalde in hoger beroep dat de dieren onmogelijk door iets anders om het leven zouden kunnen zijn gekomen. Het weer. Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden. Vannacht is lokaal vorst aan de grond mogelijk. Morgen start koud en op sommige plaatsen is het dan mistig. Het wordt opnieuw vrij zonnig met maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe stopt de weg? 535 kilometer file staat er nu. We zijn op de weg terug, maar het is nog steeds een hele drukke spits. De meeste files staan in Zuid-Holland, in Gelderland en in Noord-Brabant. En rond Rhenen staat het helemaal vast op de N225 en de N233... in alle windrichtingen door een vrachtwagen met pech vlak bij de kruising van die twee wegen. Dan naar de A-wegen, de snelwegen. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel heb je een half uur extra nodig. Drie kwartier vertraging op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug door opruimwerk. Rechterrijstrook is daar nog dicht. Anderhalf uur extra heb je nodig op de A9 naar Alkmaar. Tussen Knoppen Velzen en Uitgeest, daar staat 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerk op de A16, Rotterdam-Breda, kost je 20 minuten extra tussen Ridderkerk en Dordrecht. En op de A20, Gouda, Hoek van Holland, is zojuist een ongeluk gebeurd. Het staat stil tussen Rotterdam-Prins Alexander en Krooswijk. De weg is afgesloten. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De Europese Commissie komt met nieuwe voorstellen om de hoge energierekening te drukken, want de hoge gasprijzen houden veel mensen bezig, zeker met de winteropkomst. Ik hou mijn hart vast. Afgelopen winter heb ik al in de kou gezeten, omdat de prijzen al redelijk waren opgelopen. Ja, en komende winter is voor mij onhaalbaar om mijn huis warm te stoken. Mark Visser. Nieuws en Co. Al maanden gaat het over die stijgende gasprijzen natuurlijk. Dat heeft gevolgen voor de portemonnee. Burgers en bedrijven slaan alarm over de torenhoge energierekening die ze soms ook al niet meer kunnen betalen. De Europese Commissie kwam vandaag met nieuwe voorstellen om te voorkomen dat nog veel meer mensen in de problemen komen. Uw correspondent Kiesja Hekster. Wat stelt de Commissie voor? Nou, het is een hele lijst met maatregelen, de een wat concreter dan de ander. Ze willen bijvoorbeeld dat EU-landen verplicht worden om tenminste 15% van het gas samen in te gaan kopen... om te voorkomen dat ze tegen elkaar gaan opbieden en zo de prijs opdrijven. Dat gebeurde deze zomer. En ook willen ze een nieuwe richtprijs voor LNG-gas, dus vloeibaar gas. Volgens de commissie is de gasprijs nu nog veel te veel gebaseerd op gas dat via pijpleidingen naar de Europese Unie komt, terwijl in de praktijk steeds meer vloeibaar gas via schepen komt. En de Europese Commissie zegt dus eigenlijk, de markt werkt niet goed. En daarom moeten we ingrijpen, bijvoorbeeld ook door te zeggen dat er in noodsituaties landen verplicht energie moeten leveren aan elkaar. Maar ja, eigenlijk deze hele lijst met maatregelen. Veel daarvan moeten nog concrete politieke knopen worden over doorgehakt. Want bij veel maatregelen vraag je je af, ja, maar hoe dan? Ja, en wanneer gaat dat dan gebeuren? Wanneer worden die knopen doorgehakt? Nou, als het goed is donderdag en vrijdag, dan is er een EU-top in Brussel met alle regeringsleiders. En daar gaan ze die voorstellen dan bespreken. En dat zal dan vermoedelijk zeker tot diep in de nacht gaan duren voor ze erover eens zijn over hoe nu verder. Want ja, ja, dat weet je ook, ze probeert er al maanden eens over te worden, tot nu toe te vergeefs. Er is sprake van verdeeldheid, bijvoorbeeld over een zogenoemd prijsplafond op gas. Veel landen willen dat er zo'n maximumprijs komt op alle gas. Maar andere landen, bijvoorbeeld ook Nederland, die zijn bang dat andere landen buiten Europa die meer willen betalen dan zo'n maximum, dat die er dan met het gas vandoor gaan. En in de voorstellen vandaag heeft de Europese Commissie eigenlijk nog steeds geen echte knopen doorgehakt, zei ik net al. Het zijn politieke besluiten die dus op die top genomen moeten worden. En er wordt nu al wel gezegd dat dit de top van de waarheid wordt voor de Europese energiecrisis. Aan de andere kant hoor je ook al mensen zeggen, nou, verwacht er maar niet te veel van. Misschien gaat het nog wel langer duren. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Dus ja, of het ook echt gaat lukken om eruit te komen, dat weten we vermoedelijk ergens vrijdag diep in de nacht. Dankjewel voor nu dan, EU-correspondent Kiesja Hekster. Ik praat over verder met Hans van Kleef, energie-econoom bij ABN AMRO. Goedenavond. Goedenavond. Ja, als het toch lukt, in hoeverre gaan die voorstellen uit Brussel dan de gasprijzen drukken, denkt u? Ja, dat is een hele lastige. Want uiteindelijk, ja, er kunnen zoveel maatregelen genomen worden als worden voorgesteld. Maar uiteindelijk, het probleem is natuurlijk gasschaarste. En de schaarste is niet alleen in Europa, maar wereldwijd. En het totale aanbod, ja, dat groeit niet. Met andere woorden, als Europa, en of we dat dan gezamenlijk doen of als individuele lidstaten, maar we zullen met onze landen dus moeten opboksen tegen de consumenten in Azië. En ja, dat eerlijk gezegd zie ik heel veel voorstellen die dat probleem natuurlijk niet tackelen. Op de markt is de gasprijs juist fors gedaald ook al. Hoe zit dat dan? Ja. Nee, klopt. We hebben natuurlijk als Europa heel goed ingekocht deze zomer. Dus de voorraden zijn heel erg gevuld. We zien natuurlijk, als we naar buiten kijken, nu ook het weer is hartstikke mooi. Dus de winter blijft nog even uit, dus dat helpt ook mee. Dus dat betekent dat we nog steeds die voorraden ietsje opbouwen. Maar vooral ook weinig gas gebruiken op dit moment. En ja, natuurlijk de aankondiging van deze maatregelen zorgt ervoor dat wat marktspeculanten misschien toch afscheid hebben genomen van hun speculatieve posities. En dat geeft ook wat neerwaartse prijsdruk. En dat zorgt ervoor inderdaad dat die prijs behoorlijk is gedaald. Meer dan 60% sinds augustus. Maar desalniettemin is die prijs nog veel hoger dan dat die bijvoorbeeld in 2019 en 2020 was. Maar zouden Europese afspraken dan die toch voor een deel helpen? Omdat nu die voorraden wel zijn gevuld, maar iedereen tegen elkaar aan het opbieden was. Elk land deed het voor zich om zo snel mogelijk die voorraad vol te krijgen. Ja, maar je ziet wel dat eigenlijk door heel Europa nu die gasvoorraden ruim boven de 90% zitten. Dus dat is ruim boven de doelstelling van de Europese Commissie. En eigenlijk is nu de grootste zorg van, ja, wat gaat er volgend jaar gebeuren? Voor de volgende winter, dus niet voor deze winter. Maar ja, hoe komen wij de winter uit? Dus hoe zijn de voorraden in maart en april? En zijn we dan in staat om opnieuw die voorraden te vullen? En ja, eerlijk gezegd, dat gezamenlijk inkopen, ja, dat zou kunnen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel omdat het een krappe markt is, het is een verkopersmarkt. Dus ja. De verkopers bepalen uiteindelijk de prijs. En dat beïnvloedt de vraag in Azië natuurlijk niet. Sterker nog, China heeft zojuist of van de week besloten dat er geen LNG meer geëxporteerd mag worden. Dus ook zij gaan toch echt kritisch naar hun eigen voorraden kijken en kunnen zich dus weer op die markt gaan roeren. Even terug naar die gasprijs nu, die dus lager is. Hoe snel vertaalt die zich dan in de marktprijs voor consumenten? Dus dat die er ook iets van merken. We hoorden wel vandaag Eneco natuurlijk, die bekend maakte in ieder geval dat het dan komende maand weer ietsje minder, in ieder geval dan in oktober, de prijs. Ja. Nou goed, de consumentenprijs is natuurlijk een samenstelling van diverse factoren. Dus de marktprijs, maar ook nog een keer de energiebelasting, BTW, de opslag duurzame energie en dat soort factoren. En natuurlijk de leveringskosten. Maar als we puur kijken naar de marktprijs, dan nog is zeg maar de prijs die door energiebedrijven gehanteerd wordt om door te belasten naar hun consument. Ja, dat is een gemiddelde van diverse contracten. Van jaarcontracten, kwartaalcontracten en maandcontracten. Nou, met name nu de maandcontracten, die zijn behoorlijk in prijs gedaald. Maar voordat dat gemiddelde van die prijzen dus ook serieus gaat dalen en dus doorbelast wordt aan de consument, ja, daar gaat even tijd overheen. Maar gaat het wel op een eerlijke manier? Ik bedoel, gaat het net zo snel als de prijs omhoog gaat? Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor gas en elektriciteit heb ik er nog niet naar gekeken. Maar die vraag krijg ik ook altijd als het over benzineprijzen gaat. Dat is een goeie. Onze studies daar die wijzen altijd uit dat gevoelsmatig gaat omhoog sneller dan omlaag. Maar dat kan ik eigenlijk in de grafieken nooit niet bewijzen. Dan gaat het toch net zo snel. Dus als de benzineprijs stijgt of de olieprijs stijgt, dan stijgt ook de benzineprijs. Maar dat gaat in hetzelfde tempo als het andersom gaat. Dus de consument wordt niet benaderd. Met enige vertraging. Ja. Nee. Voor de toekomst. Wat denkt u, consumenten en die hoge tarieven? Hoe lang gaat dat duren? Nou ja, goed, als we kijken naar het echte probleem, dat is niet zozeer de markt, maar dat is toch echt die schaarste in de markt. We weten dat we natuurlijk met z'n allen zuinig aan gaan doen, dus dat helpt wat. We zetten natuurlijk vol in op het bouwen van alternatieve energiebronnen, met name zon- en windenergie, maar daar gaat ook even tijd overheen. En we weten dat het aanbod van vloeibaar aardgas wel gaat groeien, maar echt pas serieus in 2025 en verder. Dat betekent wel dat in ieder geval voor de komende 2-3 winters het toch nog wel redelijk spannend gaat blijven. En die prijs in ieder geval niet teruggaat naar het niveau van 2019-2020. En inzetten op andere dingen? Als in isoleren, zonnepanelen en dergelijke? Oh ja, zeker. Nee, absoluut. Hoe minder we verbruiken, hoe beter het is. Dus isoleren helpt altijd. En inderdaad, alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen voor de consument, maar ook windparken voor meer de grotere energiemix. Ja, dat helpt absoluut mee. Maar ja, ook daarvan, met name de windparken, dat gaat toch echt wel de enige tijd overheen. Ja, kun je niet in één keer zomaar vervangen allemaal. Dank Hans van Kleef, energie-econoom bij ABN AMRO. En terug naar Dennis Mooij met toch nog wel een aardig lijstje files. Ja, er zit een paar hardnekkige tussen ook, Mark. Zoals op de A9 richting Alkmaar. Tussen Knoppet Vels en Uitgeest 8 kilometer. Er zit nauwelijks tot geen beweging in. Je hebt ruim een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland heb je ook ruim een uur extra nodig. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Delfshaven staat 14 kilometer. Ook dit komt door een ongeluk. En de A67 Antwerpen-Eindhoven tussen Hapert en Knoppet de Hocht een uur extra. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Een ambulancemedewerker in Gouda is overgoten met kokend water. De ambulance was samen met de politie ter plaatse bij een verward persoon. Die gooide uit een raam kokend water op de hulpverlener. Zwaar gewond geraakt en wordt behandeld nu in het brandwondencentrum. Het hoofd van het Duitse agentschap voor cybersecurity is ontslagen. Topman Arne Schönbohm kwam onder vuur te liggen vanwege banden met een omstreden vereniging. Die vereniging zou contacten houden met de Russische inlichtingendiensten. En de Universiteit Leiden heeft een hoogleraar weggestuurd vanwege intimiderend en ongewenst gedrag. Verschillende medewerkers hadden klachten ingediend over de hoogleraar. Het gedrag vond plaats over een langere periode. Het universiteitsbestuur betreurt het dat het zo lang nog heeft kunnen doorgaan. Maar vandaag komen er berichten uit Oekraïnse steden over nieuwe Russische aanvallen. Veel plekken is infrastructuur beschadigd en zitten mensen zonder stroom en water. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is de afgelopen week bijna 30% van de elektriciteitscentrales in het land verwoest. Verslaggever Jeroen de Jager is in Oekraïne, in Kiev. Jeroen, wat is daar vannacht allemaal gebeurd? Ja, vannacht dus rond een uur of 5 is het alarm weer afgegaan en zijn er aanvallen geweest op een energiecentrale in het noorden van de stad aan de overkant van de Dnipro, van de rivier. Dat is een grote buitenwijk zoals Amsterdam Zuidoost met heel veel hoge flats. Daar zie je vanaf de stadskant, als je naar een uitkijkpunt gaat, de centrale liggen. Grote rood-witte toren met banden daaromheen, rood-wit. Ik ben daar vanochtend naartoe gelopen ook. Toen waren de rookwolken inmiddels verdwenen. Maar die centrale is geraakt vannacht. En zo zijn er in allerlei steden centrales geraakt. In Kharkiv, in de Dnipro, in Kriviri, in nog meer steden. 5 steden geloof ik uiteindelijk. Die centrales die zijn geraakt. Daar is in Kiev zijn daar 3 doden bij gevallen. En je kunt zeggen uiteindelijk dat Rusland op dit moment echt bezig is met een campagne om de kritieke infrastructuur van van de Oekraïne te raken. Dat is echt aan de hand nu. Zelensky die zegt 30% is inmiddels echt verwoest. De burgemeester van Kiev, Klitschko, die heeft gezegd... we moeten nu echt op gaan passen met het gebruik van energie en water. Bijvoorbeeld tussen 5 uur 's middags en 11 uur 's avonds... zorgen voor dat je zo min mogelijk water en elektriciteit gebruikt. Zet geen waterkokers aan die heel veel energie gebruiken. Kortom, het wordt een, langzaam toch een nijpende situatie als Poetin hiermee doorgaat. Ja, en ik begrijp, jij hebt Kiev ook even verlaten. Hè? Je bent naar Zhytomyr gereden, 1,5 uur rijden van Kiev. Wat trof je daar dan aan? Ja. Ja, toen we de stad binnenkwamen, daar is dus ook in Zhytomyr is ook een centrale geraakt, een energieverdeelstation. En we kwamen de stad binnenrijden, dan zie je meteen bij dat de verkeerslichten bijvoorbeeld niet werken. Dat is een probleem, het is een drukke stad, 240.000 inwoners. De politie die staat het verkeer te regelen op dat moment. Zijn daar de hele dag mee bezig geweest. En verbazingwekkend genoeg is het ze toch gelukt terwijl wij daar waren in die uren. Want we zijn daar nu net weg. Ik zit nu langs de snelweg tussen Zhytomyr en Kiev. In die uren dat wij daar waren is het ze toch gelukt om die elektriciteit weer enigszins op gang te brengen. Aan het eind van de dag werkten sommige stoplichten weer. Gingen de lampen aan weer bij de winkeltjes. Maar een groot deel ook nog niet. Kortom, dat is echt wel een heel lastige situatie. Als dit heel lang gaat duren, dan zullen mensen daar steeds meer last van krijgen. Zullen bijvoorbeeld, we waren bij een slagerij, daar staan de vriezers te draaien. Als die langer dan een dag, 2 dagen zonder stroom zitten, ja, dan heb je dus echt een heel groot probleem. En dat zul je zien als dit een campagne is van Poetin. En daar ziet het echt naar uit dat hij die kritieke infrastructuur aan het raken is. En dat voor de winter echt verder wil uitschakelen. Dan wordt dat echt een groot probleem. Ja, wat je zegt inderdaad, het is nu herfst. Het is, het wordt iets kouder, maar het wordt daar zeker in Oekraïne nog veel kouder natuurlijk. Absoluut. En mensen zijn zich daarop aan het voorbereiden. Ik sprak vandaag mensen in parkjes die daar dan zitten met hun kinderen, oudere dames ook. En het verhaal wat je veel hoort is, als we straks echt helemaal zonder warmte zitten, dan zullen we de stad moeten verlaten. Dan gaan we vooral naar het platteland, naar familie, daar. Want op het platteland hebben mensen het voordeel dat ze vaak een eigen kachel hebben die op hout gestookt kan worden. Dat is dus een uitvlucht voor veel mensen. Oudere mensen die niet weg kunnen hebben een groot probleem als ze geen familie op het platteland hebben. En die bereiden zich voor door nu al heel veel extra kleren te kopen. Laarzen te kopen met wollen voeringen, sprak ik iemand, een vrouw die dat had aangeschaft. En de gouverneur van Zhytomyr, die ik sprak, die zei, we zijn ook echt noodscenario's aan het maken. En dat betekent dat we zelfs denken aan een tentenkamp in het centrum van de stad, waar we ketels neer gaan zetten. Die tenten kunnen verwarmd worden op hout of op gas. En daar zullen we in noodgevallen uiteindelijk de mensen die de stad niet kunnen verlaten, die in de kou blijven zitten, zullen we in dit soort noodkampen moeten gaan opvangen. Verslaggever Jeroen de Jager, dank je wel. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Per 1 januari gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de rente op studieleningen verhogen. Alle studentenvakbonden balen van deze verhogingen, maar bij veel mbo-studenten heerst extra frustratie omdat ze zelfs nog meer moeten betalen dan de rest. Want hun nieuwe rente is vastgesteld op 1,78% en dat is een stuk hoger dan de 0,46% die hbo- of wetenschappelijk onderwijsstudenten moeten betalen. Noval Akhatab, voorzitter van de Centrale Studentenraad bij het ROC Zadkine en zelf ook student. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe kwam die renteverhoging bij jou aan? Ja, vreselijk. Ik word weer alweer helemaal boos als ik het hoor. Schandalig natuurlijk dat dit op zo'n wijze ook naar buiten wordt gebracht. Dat mbo-studenten gewoon 1,78% meer rente moeten gaan betalen op hun lening. Je bent om verschillende redenen boos. Ook de manier waarop het nu bekend wordt. Nou ja, ook wel inderdaad. Had het eerst met ons gecommuniceerd. Bespreek dit eerst met alle studenten. Kijken op waar we dan heen kunnen. Of kijken welke middenweg we kunnen vinden. Maar dit is helemaal niet met ons besproken. En dan inderdaad ook nog eens een andere rente dan bijvoorbeeld universiteitsstudenten of hbo'ers. Ja, belachelijk inderdaad. MBO-studenten hebben al een heel lastige positie op de arbeidsmarkt. En het imago rond MBO-studenten helpt ook niet echt mee. Het zit ons allemaal niet echt lekker. Dan krijg je dit nog op je bord voorgeschoteld. Ja, niet normaal. Wordt aan jullie uitgelegd wat de reden is dat hoger is? Zijn de schulden, de gemiddelde schulden lager, wordt er dan wel eens gezegd. En sommigen krijgen nog een basisbeurs. Heeft dat ermee te maken? Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb de reden nog niet voorbij zien komen. Dus ik ben daar ook wel heel benieuwd naar eigenlijk. Maar ik zou het voor nu niet weten. Maar het is in ieder geval ook een heel verkeerd signaal. Juist ook omdat veel mbo's zich nog steeds, dat weten we, niet gewaardeerd voelen. Te weinig gewaardeerd. Ja, precies. We voelen ons inderdaad niet gewaardeerd. En we worden niet als volwaardige studenten gezien. Terwijl we juist veel meer in ons mars hebben. We willen ook meer. We willen ook laten zien dat wij volwaardige studenten zijn. Maar dat wordt niet altijd. Dit podium krijgen we niet altijd. We zijn druk bezig om het mbo weer goed op de kaart te zetten. Maar ja, op deze wijze helpt dat natuurlijk niet mee. Nee. Zijn er wel verbeteringen zichtbaar op andere punten dan? Nou ja, zoals ik net al heb gezegd, we proberen ons best te doen en te laten zien wat het MBO allemaal in hun mars heeft, wat wij allemaal kunnen. En dat doen we samen met bijvoorbeeld de Job Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, samen met de minister. Dus we worden wel steeds meer gezien, maar door dit soort acties dan heb je ook zoiets van, waar doen we het dan voor? Hè? Wat kun je andere voorbeelden noemen waar jullie tegenaan lopen als MBO'ers? Nou ja, bijvoorbeeld stagevergoeding, dat kan een voorbeeld zijn. Wij als mbo-studenten krijgen geen stagevergoeding. Sommigen dan weer wel, maar meestal niet. En dat is jammer, vooral nu in een tijd waar alles stijgt, is dat gewoon heel lastig. En naast je opleiding en je stage wat je moet lopen, moet je ook zien te werken. Want je hebt ook vaste lasten, je hebt een eigen. Veel studenten wonen op kamers, dus dat is gewoon heel lastig. Ja, wat zou er beter kunnen nog, wat jou betreft? Ja, kijk op het mbo. Hè. Ook wij zijn volwaardige mbo-studenten. Ook wij kunnen het. En wij doen ons best. Wat mij betreft moet er niet zo'n verschil zitten in het mbo, hbo of universiteit. Maar er moet gewoon één lijn zijn. En dat is er nu niet. Dus dat is gewoon heel jammer. Begint het eigenlijk met de naam? Dat middelbaar of lager, dat je dat soort woorden gebruikt worden? Zit het hem daar ook in? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het begint al vanaf jongs af aan. Hè. Op de basisschool worden al verschillende groepen verdeeld. De studenten die wat hoger hebben gescoord, hè, die gaan dan in een groep. De studenten die wat lager hebben gescoord, die gaan dan weer in een aparte groep. En zo wordt dat continu, in die loopbaan wordt dat continu worden groepen gecreëerd. En waardoor je ook naar de buitenwereld laat zien van, hé, dit zijn de studenten die wat minder hebben gescoord, dit zijn de studenten die wat meer hebben gescoord. Nou, die worden dan van elkaar gescheiden. En terwijl wel in een tijd leven dat je juist veel hoort, ook van eigenlijk de mbo'ers hebben we nodig, want er zijn te weinig technici in op hele belangrijke plekken. Ook als we het net ook hadden over dingen als zonnepanelen die gelegd moeten worden, warmtepompen, dat lukt niet, want er is te weinig personeel. Ja, precies. Dat wordt inderdaad heel vaak geroepen. Hey, die mbo'ers hebben we nodig. Dat blijkt niet uit wat hier nu op ons bordje wordt voorgeschoten. Door die renteverhoging, maar ook op andere punten niet. Zie jij nog te weinig verandering in het beleid ook vanuit de overheid? Ja, helaas wel. Ja, dat is echt onwijs jammer. En wij doen echt ons best. En we willen ook graag meepraten. We willen dingen ook aankaarten. Maar dan moeten we daar wel praten met mbo-studenten en niet over mbo-studenten. Hoe doe jij dat zelf nog? Heb jij zelf veel contact ook met andere mbo'ers op dit punt? Ja, we hebben een groepsapp met alle studentenraden. Daar proberen we elkaar goed op de hoogte te houden van allerlei zaken die spelen. Daarnaast, ik ben voorzitter bij de Centrale Studentenraad van Zadkine. En daarnaast ben ik ook actief bij de gemeenteraad van Rotterdam. Dus ik probeer echt op allerlei mogelijke manieren te laten zien wat wij wel kunnen. Ik ben ook altijd bestempeld als een student die het niet kan. Ik heb als advies basis gekregen. Ja, dat interesseerde mij niet zoveel. Ik wilde juist laten zien wat ik wel kan in plaats van wat ik niet kan. En ik ben trots dat ik een mbo-student mag zijn. En dat wil ik nu aan iedereen laten zien. En je hebt het ook laten horen. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dank je wel. Novo Akta, dus voorzitter van Centrale Studentenraad bij ROC Zadkine. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Markje Fixen, waar ga je het over hebben? Ja, maar complotdenker David Icke komt op 6 november naar Nederland om te spreken over op een demonstratie van Samen voor Nederland. En Icke die moet geweerd worden om zijn verwerpelijke ideeën, vindt het CD. Is dat een goed plan? Daarover straks een debat bij ons. Dat zo, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Fijne avond. NPO Radio 1. De zoektocht naar de vermiste Hebe Zwart, voor wie de politie een Amber Alert verstuurde, gaat nog altijd door. Er wordt gezocht in Waspik, waar in een vaart een oliespoor werd ontdekt. Er wordt niet alleen gezocht naar het meisje, maar ook naar haar begeleider Sanne. Ongeveer de helft van de kantoren in Nederland voldoet nog niet aan de norm voor energiezuinigheid. Op 1 januari moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Ook zeker 275 overheidsgebouwen voldoen nog niet aan de norm, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn afgelopen week iets meer mensen met corona opgenomen dan in de weken voor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het waren er 780, 6% meer dan vorige week. Fractievoorzitter Faber van de PVV in de Eerste Kamer is door Kamervoorzitter Bruin het zwijgen opgelegd. Tijdens de algemene politieke beschouwingen beschuldigde zij premier Rutte van verraad. Ze gebruikte de term vijfde kolonne. Dat zijn verraders die in het geheim voor de vijand werken. Ze wilde haar woorden niet terugnemen. Het weer. Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 2 tot 7 graden. Lokaal is voorstaande grond mogelijk. Morgen start koud en op sommige plaatsen mistig. Het wordt opnieuw vrij zonnig en dan maximaal 16 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Dennis Mooi. Er staan nog 280 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het nog goed vast door verschillende incidenten. Zoals op de A6.